Pełną ofertą leasing standardowy 100%, a rata miesięczna w leasingu Smartplan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie i ciesz się możliwościami, jakie daje doskonały niskoemisyjny napęd hybrydowy. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 dzień marca. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ewertowski. A na początek doniesienia z Pomorza. Po potężnej nawałnicy są ostrzeżenia o silnym wietrze. Fatalna pogoda, także w Niemczech. Jest wniosek o kolejną obserwację psychiatryczną zabójcy Pawła Adamowicza. Lekarze nie potrafili ocenić jego stanu. Do przestrzegania traktatu INF wzywa Rosję szef NATO. To reakcja na podpisanie przez Moskwę deklaracji o zamrożeniu traktatu. Potężna nawałnica przeszła przez Pomorze. Są doniesienia m.in. o uszkodzonych dachach budynków. Najważniejsze informacje zebrał Paweł Droszcz. Najwięcej pracy mają teraz strażacy w regionie słupskim. Tu odnotowano prawie 20 wyjazdów. To głównie powalone i połamane gałęzie oraz konary drzew. W Gombinie porywisty wiatr uszkodził dach budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracują teraz 3 zastępy strażaków. W powiecie bytowskim odnotowano 15 zdarzeń. Do najgroźniejszego doszło w Pomysku Wielkim, gdzie drzewo przewróciło się na budynek jednorodzinny. Nikt nie ucierpiał, ale na razie nie wiadomo, jakie są straty. 10 interwencji odnotowano również w Lęborku. Niebezpiecznie było na ulicy Targowej, gdzie na chodnik z drugiego piętra budynku runęła szklana balustrada. Na Pomorzu i zachodnim Pomorzu jest drugie w 3-stopniowej skali ostrzeżenie o silnym wietrze. W porywach jego prędkość dochodzić ma do 110 km na godzinę. I tak ma być do jutra. Za załamanie pogody odpowiada Nish Bennett. Wichury i burze są także za naszą zachodnią granicą. W Niemczech jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Znaczne utrudnienia wystąpiły na większości lotnisk. We Frankfurcie nad Menem część samolotów była zmuszona wielokrotnie podchodzić do lądowania. Ucierpiała także niemiecka kolej. Połamane drzewa zablokowały dziesiątki kilometrów szyn. Spadające konary zerwały linie trakcyjne. W Berlinie połamane drzewa spowodowały utrudnienia w ruchu miejskiej kolejki naziemnej. Policja przez cały dzień informowała o utrudnieniach komunikacyjnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I zmieniamy temat. Wniosek o obserwację sądowo-psychiatryczną zabójcy prezydenta Gdańska trafił do sądu. Biegli, którzy wcześniej przebadali Stefana W., nie byli w stanie ocenić jego poczytalności. Uznali, że jednorazowe badanie nie wystarczy. O szczegółach wniosku mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Oczywiście obserwacja w warunkach tymczasowego aresztowania, czyli w takich warunkach, gdzie może być tymczasowe aresztowanie stosowane. I oczywiście warunki szpitalne. Kwestia długości obserwacji 4 tygodnie. Jeżeli w tym terminie biegli nie będą w stanie zakończyć badań związanych z obserwacją, w takim wypadku są zmuszeni wystąpić o wydłużenie tego okresu obserwacji. Maksymalnie na 2 miesiące. Później lekarze będą już musieli ocenić, w jakim stanie psychicznym jest zabójca Pawła Adamowicza. Organizacje prorodzinne sprzeciwiają się warszawskiej deklaracji LGBT+. Fundacja Mamy i Taty powołuje ruch 4 marca. Będzie informować rodziców i nauczycieli o ewentualnych nadużyciach wynikających z prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej. Czuwać nad tym mają sami rodzice, wyjaśnia Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Chcemy, żeby w każdej szkole docelowo znalazł się rodzic, taki strażnik szkoły, który będzie przekonywał, pokazywał innym rodzicom, jakie są zagrożenia. W razie potrzeby również rozmawiał z dyrekcją. Stołeczny ratusz odpiera zarzuty rodziców. Zalecenia WHO są jedynie wskazówką, a nie wytyczną do prowadzenia zajęć, mówi Aldona Machnowska-Góra, koordynatorka do spraw kultury w stołecznym ratuszu. Z pewnością lekcje czy zajęcia wprowadzane w szkołach będą zgodnie i w porozumieniu z nauczycielami, zgodnie z rekomendacjami, które już w Polsce są, zgodnie ze stanowiskiem także rodziców czy w porozumieniu z rodzicami. Nie mówimy cię o scenariuszu lekcji, mówimy o tym i proszę być spokojnym, że z pewnością te zajęcia będą przygotowane tak, żeby nie burzyć żadnych sytuacji, które mogą wzbudzić jakąś wielką histerię czy jakiś wielki sprzeciw rodziców. Ruch 4 marca rozpocznie pracę za miesiąc. Grzywny dla oficerów wojska oskarżonych o znieważenie policjantów i strażnika miejskiego. Trzej żołnierze mają zapłacić od 7 do 10 tysięcy złotych. Wyrok ogłosił sąd w Giżycku. Do incydentu doszło we wrześniu 2016 roku w jednym z miejscowych hoteli. Z powodu zachowania pijanych gości obsługa wezwała patrol. Wojskowi stawiali opór i byli agresywni, więc wezwano na pomoc drugi patrol. W trakcie wyprowadzania mężczyzn doszło do szarpaniny. Trzech oficerów straciło już stanowiska. Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do przestrzegania traktatu INF o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. To reakcja Jensa Stoltenberga na podpisanie przez prezydenta Władimira Putina dekretu zawieszającego członkostwo Rosji w układzie. Nie ma żadnych nowych amerykańskich rakiet w Europie, są natomiast rosyjskie rakiety w Europie. I te nowe rosyjskie rakiety mogą przenosić pociski nuklearne. Są mobilne, trudne do wykrycia, mogą dotrzeć do europejskich miast ze zmniejszonym czasem na ostrzeżenie. To jest poważna sprawa. Stoltenberg dodał, że NATO przygotowuje się na świat bez INF. Podkreślił jednak, że sojusz nie zamierza rozmieszczać nowych rakiet nuklearnych w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport w studiu Mateusz Husiarz. Trwa ósmy mecz 24. kolejki Lotto Ekstraklasy. W Lubinie rozpoczęła się druga połowa starcia Zagłębia z Lechią Gdańsk. Jak na razie mamy 1-1, a gole strzelali Filip Starzyński z karnego dla Miedziowych i Jarosław Kubicki dla lidera Ekstraklasy. Skoro piłka nożna to nasz sport narodowy numer 1, to skoki na pewno będą w top 3. Sprawdźmy więc, co dzieje się w naszej kadrze. Do zakończenia sezonu Pucharu Świata pozostało już zaledwie 9 konkursów, 6 indywidualnych i 3 drużynowe. Ostatni raz zawodnicy na belce zasiądą 24 marca w Planicy. I prawdopodobnie będzie to też ostatni dzień pracy z reprezentacją Polski trenera Stefana Horngachera, a przynajmniej tak uważa prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, bo Austriak miał otrzymać bardzo korzystną ofertę od Federacji Niemieckiej. Jeszcze istnieje jakieś tam, no powiedzmy, małe prawdopodobieństwo, że on się tam nie dogada. Być może w tej chwili jest na etapie analizy tego kontraktu. Rzeczywiście jest większe prawdopodobieństwo, że odejdzie, bo to po prostu wszystko ku temu zmierza. Kto będzie trenerem reprezentacji, jeśli Horngacher ostatecznie odejdzie? Może Werner Schuster, może Aleksander Stöckl. Sporo znaków zapytania w skokach, ale za to coraz mniej niewiadomych w kolarskiej ekipie Bora Hansgrohe. Jadący w niej Polacy, czyli Rafał Majka, Maciej Bodnar i Paweł Poliański, mają przed sobą dość intensywny sezon. Już wprawdzie startowali, ale takie solidne ściganie dopiero teraz się rozpocznie. Przekonuje Bodnar. Wybieram się do Włoch już w środę razem z Rafałem Majką. Jedziemy na wyścig Strade Bianche, następnie Tirreno Adriatico, Milano Sanremo, wszystkie klasyki północne, aż do Paryż-Roubaix. I to jest taki główny cel dla mnie, dla drużyny, dla naszego trzykrotnego mistrza świata, Petera Sagana. Po części to będzie właśnie taki główny cel tego mojego sezonu. Następnie się wybieram do Szwajcarii na Tour de Romandie. Później mam krótką przerwę i będziemy myśleć już wtedy o tych największych wyścigach, czyli o Tour de France, ewentualnie o Vuelta Espania. Panowie Bodnar i Majka pojadą teraz we Włoszech, a Paweł Poliański pojedzie do Francji. W niedzielę wyścig Paryż-Nicea. Po kolarstwie koszykówka, niestety od tej nieprzyjemnej strony. Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki podjął decyzję o zawieszeniu licencji Jakuba Parzeńskiego, występującego ostatnio w zespole Hydrotrack Radom. Ma to związek z podejrzeniem naruszenia przez niego przepisów antydopingowych. I jeszcze siatkówka na koniec. Znamy już komplet zespołów, które wystąpią w Memoriale Wagnera. Do Serbii, Brazylii i Polski oczywiście dołączyła dziś Finlandia. Kolejny sport za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Porywisty wiatr, zwłaszcza na północy kraju, proszę na siebie uważać, ale ostrzeżenia wydano w sumie dla 8 województw. Przed nami deszczowa noc, w całym kraju będzie padać, na Podhalu deszcz ze śniegiem, na północnym zachodzie może zagrzmieć, temperatura minimalna od 2 do 6 stopni, a jutro dzień pochmurny i deszczowy, temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 10 na południu i południowym wschodzie, na Podhalu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za listy i za telefony do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Najlepszy plan na koniec tygodnia? Oczywiście dni otwarte Hyundai. Od czwartku do soboty przyjdź i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Komfortowy Hyundai iX20 z sumą korzyści aż do 10 000 zł. Szczegóły w salonach Hyundai. No Kochaniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Dawno nie mieliśmy niespodzianki, prawda? Dawno nie było tego piątku z niespodzianką, kiedy budzimy się i nagle okazuje się, że jest o jedną płytę więcej na świecie. Płytę, o której nie wiedzieliśmy, że to już tu i teraz. I tak zrobiła Solange ze swoim najnowszym albumem When I Get Home. I jego początek, Things I Imagined, to jednocześnie początek dzisiejszego aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Girl with dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, dreams, they come along. Dreams, a teraz jeszcze Solange z nowej płyty albumu When I Get Home. Artystka mówi w pierwszych wywiadach, że jeśli jej poprzednia płyta, znakomita, A Seat at the Table, była albumem, w którym w roli głównej były słowa i to była nadrzędna idea, by wyrazić to, co jest do powiedzenia, co czeka na to, by wyjść na zewnątrz, tak kluczem przy pracy nad tym nowym albumem były jednak uczucia. Przyznam, że When I Get Home to album, którego jeszcze się uczę. Tak jak ambitna jest to muzyka i płyta, tak jednocześnie nie dość przyjazna, przynajmniej w tych pierwszych godzinach i przy pierwszych przesłuchaniach, ale oczywiście zamierzam nie poddawać się i co więcej, zamierzam także odbyć kilka inspirujących lekcji, które mają mi dopowiedzieć i wytłumaczyć w pewnym sensie aktualny świat artystki. I to jedna z nich. Yeah. No właśnie, jedna z lekcji odrobionych przez Solange pracującą nad swoją ostatnią płytą. Właśnie ta muzyka Stevie'ego Wondera. Przyznam, że nie spodziewałam się tego, że jeszcze jedna zła wiadomość przyjdzie tego dnia, tak jakby ta z obozu zespołu The Prodigy, to nie było dość. Ale jednak, jak doskonale wiecie, mówię teraz do tych z Państwa i do Was, którzy słuchają dość często moich audycji, lubię wracać do lat 90., do tego poczucia cudownego komfortu, wspomnień dzieciństwa i młodości, kiedy jakoś wszystko było jednak chyba łatwiejsze, tego się trzymajmy. I te wycieczki w stronę lat 90. są i częste, i co więcej, były nawet zaplanowane na dziś. I zaglądam w pierwsze komentarze na mojej tablicy facebookowej pod dzisiejszym wpisem i pani Agnieszka pisze, że najpierw The Prodigy, a teraz Luke Perry. Kruszą się lata 90. Luke Perry, czyli doskonale znana, myślę, tak wielu dzieciakom lat 80. i 90. Postać wykreowana przez niego, czyli Dylan McKay, ten chyba najdziwniejszy, ale też najbardziej lubiany z całej paczki z serialu Beverly Hills 90-210. Problemy ze zdrowiem były anonsowane w mediach kilka dni temu, poważne, ale chyba nikt nie myślał, że ta najgorsza wiadomość przyjdzie właśnie teraz. Jeśli ktoś z Was pamięta jakąś muzykę z serialu Beverly Hills 90-210, inną niż czołówka, ja akurat nie umiem sobie odtworzyć piosenek wykorzystywanych w tym serialu, proszę koniecznie dać znać. Być może sięgniemy po to w czwartkowym wydaniu audycji do południa. A w Aksamicie, no cóż, life goes on. Piosenki są przygotowane, są zaplanowane. Przed nami dzisiaj kilka naprawdę ekscytujących ogłoszeń i zdarzeń, więc pamiętamy i jednocześnie po prostu słuchamy. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem, już wspominałam, na Facebooku. Jestem także na Instagramie. Można pisać, jeśli ktoś ma ochotę. Spokojnie możemy dzisiaj do 21 powspominać momenty z Beverly Hills 90-210. You know you can trust me, right? Come on, let's have it out.

Too Much. To jest najnowszy singiel promujący jej ostatnią płytę. Zresztą bardzo ładnym teledyskiem i zachęcam, żeby w wolnej chwili zobaczyć. Ale jeszcze bardziej zachęcam, by zobaczyć Ludua ją na żywo. Po raz pierwszy powiedzieliśmy o tym w czwartkowym do południa. Dzisiaj mogę już tylko powtórzyć oraz powiedzieć, że dzisiaj mam bilety na to wydarzenie. Ludua ją w najbliższą sobotę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Lu wspólnie z muzykami wykona kilka piosenek ze swojej ostatniej płyty, a pomiędzy tymi wykonaniami porozmawiamy. Wieczór będzie rejestrowany, odtworzony w jednym z kolejnych aksamitów i wszystko to będzie działo się przy udziale publiczności. aksamit@polskieradio.pl to jest dobry moment, by rozpocząć zapisy na ten wyjątkowy wieczór. Najbliższa sobota, godzina 19, studia imienia Agnieszki Osieckiej, rozmowa i sesja akustyczna z i Ludua ją. aksamit@polskieradio.pl. Chciałabym także uprzedzić wszystkich, którzy szykują się na ten wieczór i to wyjście, by to wszystko przebiegało jak najzgrabniej i także później antenowo rozmowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tłumaczona na bieżąco nie będzie. Zatem jeśli ktoś ma ochotę posłuchać, uczestniczyć w konwersacji, proszę mieć na uwadze, że rozmowa nie będzie tłumaczona. Oczywiście w wersji antenowej będzie już zaprezentowana z pełnym tłumaczeniem. aksamit@polskieradio.pl. Ludua ją w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. It's a moment in between, he said it's in all these little things that lies the meaning in you. It's in the second before the tear, it's in the doubt before the kiss, so it's in the heaviness when you're away. It's in the things we forget to say, it's in the way you hold your hand, it's in the eyes that look away. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the nothing. It's in the wind that brushes the skin, it's in the shadows at dawn, it's in the music of your step. It's in the echo of your laugh, it's in the sip before the last, it's in all that swirls within. It's your face when no one's looking, it's in the silence before the knock, it's in last night's dreams still in your head. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, but are the things. Moment in between, he said, it's now these little things that lies the meaning in the end. It's in the second before the tear, it's in the doubt before the kiss, so it's in the heaviness when you're awake. It's in the things we forget to say, it's in the way you hold your hand, it's in the eyes that shy away. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the nothings. Yes, that's what holds it together. And that's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the nothings. na Fins. Lou Doyon. Przypominam, Lou Doyon w Trójce. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i mam dla Was zaproszenia na ten, tak myślę, wyjątkowy wieczór. aksamit@polskieradio.pl. Proszę wysłać swoje imię i nazwisko. Zaproszenia są podwójne i proszę liczyć na to, że dziś, ewentualnie jutro, pojawi się w Waszej skrzynce potwierdzenie tego, że jesteście na liście gości. aksamit@polskieradio.pl. Lou Doyon w najbliższą sobotę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli chodzi o listy w temacie Beverly Hills 90210, naprawdę nadzwyczajnie eklektycznie wygląda dziś moja poczta mailowa. Utworem, który najmocniej zapadł Wam w pamięć w kontekście tego serialu, jest zdecydowanie Losing My Religion zespołu R.E.M. To była piosenka romansu Brandy i Dylana, jak dowiaduję się z Waszych listów. Co ciekawe, przyniosłam dzisiaj inną płytę zespołu R.E.M., więc nie zabraknie muzyki tego zespołu, a na Losing My Religion już teraz możemy umówić się na czwartek.

Protection, Massive Attack, nagranie tytułowe z ich drugiej płyty wydanej w 1994 roku. Piszecie, że po tym dniu okropnych wiadomości Aksamit gra znakomicie, bo oferuje jakże wymaganą dziś potrzebną dawkę wyciszenia. I tak już będzie do 20. Teraz raz jeszcze głos, którego było mi nie dość, Tracy Thorn. One, two. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a boy here and he's almost you, almost. All the things that your eyes once promised, I see in his too. Now your eyes are red from crying. Everything But The Girl, ich wersja Almost Blue. Płyną kolejne listy, kolejne wspomnienia serialu Beverly Hills 90210. Obiecuję, że wrócimy do tego tematu i w drugiej godzinie Aksamitu i w czwartek do południa. I aż trudno w to uwierzyć, ale w tej audycji jeszcze jedno pożegnanie. Thank you.